Boas tardes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia. Comenzamos un chisquiño tarde con respecto a outras ocasións que, bueno, pues teñamos que conectar con Galicia para poder facer as nosas primeiras chamadas telefónicas. Ademais, as tecnologías que temos aquí precisamente diante de nós, o ordenador e máis outras cousas, pois tiñamos que poñelas a carón para todos vostedes. Bueno, pois así comezamos con novidades e con informacións que nos chegan dende Galicia e con outras cousas interesantes. Coido que teremos a visita do grupo de gaita e danza da Asociación Rosalía de Castro. Coido, eso espero e agardo que sí que cheguen por aquí pois algunhas das persoas compoñentes do grupo e que falemos con eles. Tamén coido poder falar con Galicia, concretamente con Agapito, unha persoa que se encarga de levar adiante as coordinacións con respecto ao Museo Etnográfico de Quiroga. Teremos noticias da baixa línea, posto que o alcalde de Lobios contactamos con el e quixemos que nos falara dunha petición que se lle fixo o concelleiro de Cultura por parte deles, 11 concellos concretamente, a ver se somos capaces de conectar con Xulio Simón, ainda que está na aldea e a cobertura telefónica non é moi boa. Tamén temos pensado falar con Xanera da Lúa, aquel restaurante tan extraordinario, máis ben a casa rural que está lá en Lira, en Carnota, e que o ano pasado participou con nós con aquel concurso extraordinario no que repartimos varias fins de semana gratuitas para as persoas que participaron conosco. Bueno, pois con Carmen de Xanera da Lúa tamén intentaremos falar. E por fin, caso o remate, con Antonio da Cuña, aquel queixeiro de tamén da zona da Baixa Línea, e por último con Paco Rivas, o noso poeta da Mariña Lucense. E mentras tanto iremos dando a coñecer as novidades musicais que veñen enviándonos dende Galicia. Por exemplo, unha delas é a de Xil Ríos, que hai pouquiño, me parece que hoxe ou onte, non sei, ven de presentar o último disco del, así como tamén un grupo Berrogueto, que fixo presentación do seu último disco Cosmogonías. Falaremos deles. Mientras tanto, escollemos unha música que nos ten preparada aquí Sergio xa para todos vostedes. Boas tardes, pois. Yeah. Ben, xa temos precisamente a visita dos nosos amigos de Rosalía de Castro, pero o que nos queríamos era conectar con Galicia, concretamente con coa zona de Quiroga, con unha persoa que se encarga de coordinar cousas ali no Museo Etnográfico de Quiroga. Chámase Agapito, presento yo a todos vostedes. Boas tardes, Agapito. Boas tardes. Boas tardes. Alegro-me moito e, bueno, agradezolle que estivera conosco precisamente aquí hoxe, que seguro que terá traballo aí no museo agora mesmo ou aínda non. Sí, sempre estamos facendo, o sea, preparando cousas, recuperando o noso pasado. O patrimonio, o sea, todo o que hai, todo o que hai no Museo Etnográfico é patrimonio dos galegos desa zona concretamente, non? Que tanto se relacionou co agro e coa cultura dos galegos entergos, non? Exactamente, por eso queremos recuperar para recordar aos xóvenes como era antes, sin despreciar o modernismo, pero é que antes era así. Ajá. Bueno, e falando do de antes que digo vostede, hai que contar moitísimas cousas. Eu a min gustaríame recordar e lembrar unha anécdota que nos contou mentre estivemos aí con Manolín Carrete tamén, que estivo connosco nesa conversa, nesa reunión na que estivemos vendo precisamente o Museo Etnográfico. Aquela ferramenta que por certo debe haber moi pouquiñas en todo Galicia, que se empregaba para coser as louzas de antes, non? Sí, o sea, aquelo foi unha ferramenta recuperada tamén, como, bueno, fai parte do oficio, se non nos pasamos nesa ferramenta, non sabíamos que antes había un oficio deses, un señor que viña polos pueblos que arranxaba todos os cacharros que rompían de barro. Que tiña unha especie de sello ou que era unha cousa especial para poder tapalos e que puderan continuar coa súa... Louza, non? Facendo o mesmo que facían, o sea, había que recuperar os cachos a un señor, cando lle rompía, xuntaba os cachiños e sabía que mañá ou pasado, ou mellor dentro dunha semana, o señor ese pasaría, que pasaba polos pueblos. Uh-huh. Entonces ese señor iba a repararlle a peza. Uh-huh. E iba a poñer a funcionar outra vez, igual que era antes, claro, con os remachiños pola parte de atrás que non se veían, pero que ela era totalmente útil para usar, igual que estuvera nova. Sí, sí, ademais destas cousas tamén hai muitísimo, a min fíxome gracia ver as diversos tipos de rodas que tiñen os carros, non? Sí, sí, eran diferentes, claro, o carro empezou, hai quen dice, a veces me dá risa, non sei se sería verdad, hai quen dice que o primeiro carro foi feito cunha roda cuadrada, non descarto de que o mellor fora así, para empezar, e depois foron redondeando e foron facendo varios tipos de rodas hasta chegar ao carro que foi o que funcionou cos portes que transportou por esta zona, por exemplo. Estamos falando que o carro transportou os postes todos que había de Castiñeiro que se poñían de electricidade as travesas po tren que se facían, por exemplo, no Montouto. Uh-huh. As apeas par minas, entre outras moitas cousas, o sea. Sí, sí, e as cousas que cumprían para, por exemplo, para os embalses de por aí cerca. Por certo, os carros tiñan cada un, bueno, dependendo dos donos, pues un chillido ou un chirrío especial, non? Tiñan un sonido moi bonito porque era casi digno de admirar, porque eu recordo algúas veces algúns señores, porque sempre, oi, andas na época do brao, sempre andas un pouquiño trallado do traballo e o calor e todo eso, e recordo algún homo mío que era un pouquiño ranículo e se poñía a cargar o carro cando era ca erva seca. E cando facía moito calor e o mellor erva igual non lle daba ben, e igual tropezaba contra ele, xa se enfadaba. Pero unha vez que se acababa de cargar o carro, apuñían as vacas, e o carro empezaba a andar e cantaba, e as tocan, lle daba o rabo, a vaca vía máis contenta, e o home empezaba a cantar, e xa se desfixera todo o que era aquel enfado, sí. Xa estaba nunha paz. Soaba como se fora un asubío, non? Aquelo era unha maravilla. Hai unha canción que dice que canta como un asubío, pero é verdadeiramente digno de escoitar. Sí, sí. Bueno, dentro das outras cousas que eu tamén continuo contigo a falarlle do Museo Etnográfico que ten aí tan importante, aquel auto feito aí en Quiroga, pois, que precisamente porque no foi unha donación, precisamente porque case todas as cousas que hai aí son donacións dentro do Museo Etnográfico de Quiroga, non? Si son pezas que os veciños tiñan, uns sabían po que valían, outros xa non sabían ni po que valían, entonces nos vamos intentando recuperándoas e preparándoas. E o coche, por foi unha delas, porque o coche é do 1919, donde aquí en Quiroga ainda non se conocían. E o señor este, pois, cun motor, pois, ele empezou a meterlle pezas, empezou a facer para facer, porque estaba cansado de ir, porque ele era o que facía, son os seus familiares, o servicio de San Clodio a Quiroga, a Renfe. Usted saberá que aí hai un pequeno traditorio, pero bueno, que había que elevar a xente, traela e ao mesmo tempo traer a paquetería que se servía. Él andaba cun carro antes. E por dixo, bueno, por vou a facer un coche. E fixo o coche ese, preparou, e usted vería o coche que é a cabina de adiante, un coche sin marca, sin nada. De madeira. Por atrás tiña unha especie de remolque, que ele era un carpinteiro moi bon, e fixera un remolque moi ben preparado, con 16 ou 18 asientos. Entón, levaba esa xente, traía a todos os horarios que había de tren, e facía o que era o transporte, Quiroga, San Clodio. De San Clodio, Quiroga. Pero que está feito de madeira e de metal. Estaba feito de metal o que era parte de adiante e o que era parte de atrás, onde iba a xente, pois era xa de madeira, claro. Algún ferro tamén. Teño acompañándome a min tamén o Manoliño Carrete, verdad, Manuel? Boas tardes. Boas tardes, sí. Gracias por acompañarme. A ver, axúdame a fazer a entrevista a este señor Agapito, que por certo é unha vivenda, unha leyenda viva, non? Porque este señor xa está gran xubilado e non tiña por que dedicarse a cosa, pero dedícase ali no Concello de Quiroga, pois a traballar nese museo etnográfico, non? Ti podes preguntar máis cosas que a min. Nada, primeiro boas tardes a todo o mundo, boas tardes a Agapito. Boas tardes. Nada, que xa, bueno, como vistes outro día que foste ali a Feira do Viño, o Museo Etnográfico que ten en Quiroga, en gran medida, gracias a Agapito e tamén a Moncho. Sin eles o museo non iría adiante, as donacións foron todas partes, o sea, eran donacións da xente, como xa ben dixestes. E que, bueno, gracias a Agapito ponse en funcionamento a segunda parte dun museo etnográfico. Un museo etnográfico non solamente consiste en acumular pezas, sin máis cousa que acumular. Non, aquí Agapito é unha persona que fai mover esas pezas. Como se diu, non? Como se viu o domingo, ali na Feira do Viño, na Plaza de España, en de Quiroga, sacouse un escano, que proviña da Seara, concretamente, dunha casa da Seara, da Ponte da Seara, estaban fiando e facendo as cousas, o sea, a cousa típica da lá, utilizando os instrumentos que hai no Museo Etnográfico, a dobadoira, e, bueno, e máis útiles, que eso pode explicar perfectamente a Agapito, que foi o que organizou todo aquilo, que estuvo moi ben, e entonces eso é o que consiste máis, o sea, o que tiñan que consistir os museos de Galicia, os museos etnográficos de Galicia, non é unha simple acumulación de objetos, sino en facerlle un uso que a xente sepa para que sirven, e para transmitir a tradición, porque se tú teis os aparellos e non sabes para que sirven, é igual que non telos, é unha cousa que te salí como se tuveras un xarrón. Entonces eso é o bon que ten o Museo Etnográfico, e todo gracias a Agapito. Agapito, biche como te... Bueno, non sei se che fan as voltas, pero a verdade é que é unha... Bueno, te gracias. Escoitar a... Gracias, daba un poquinho de ánimo, bueno. Sí. Moi ben, a seguir, dá un ánimo a seguir, moi ben. O sea que a él lle gusta, todas estas cosas lle gusta o que é tradicional, entonces, pues, como todo o mundo. Gracias, non, é que é unha realidade, non é unha cousa que se diga por decir, é unha realidade. Conocemos moitos museos etnográficos de Galicia que tan solo fan que acumular pezas, claro. Acumular cousas antigas, pero se non sirven, o sea, un tear, se non se ten posto en ao día, pa que sirve? Pa ter ali cuatro madeiras mal colocadas nun museo? Pues non, hai que facelo utilizar. Igual que a fragua, xa a Agapito tiña unha idea, que bueno, que sí. Ya transmitiu o señor alcalde, pero bueno, o señor alcalde tampouco tal, que era facer unha fragua fora, pa que a xente vira como funciona unha fragua. Eso é parte da historia que sirve para continuar no presente, o sea, para transmitir a tradición a xente nova, consiste eso, o museo etnográfico, as pezas non fai nada se non se utilizan. Entonces aí onde está esa labor. Sin Agapito non habría esa labor. porque él o que fai sacar as pezas dun museo á rúa onde a xente utilice. Eu podo decir unha cousa que é clara, como viste Xulio, a feira de Quiroga, outro día, a semana pasada, foi, era a feira do viño, era unha feira, tiña que ser unha feira tradicional galega, pero se non fora por Agapito, que había de tradicional, porque eran as pezas únicas que había de tradición, porque os postos que se puñan nas feiras antigamente perderonse co paso de tempo, xa non en a plaza do mercado, xa non viñan aquelas que viñan ali en Quiroga traer os cestos, traer as coiñas e todo eso, porque era unha cousa máis profesionalizada para o turismo. Non había as casetas do viño, pero xa non era como as feiras de antes, xa non había gado, non había... Entonces, o único que nos mete na tradición era esa, sacar as cousas do museo a rúa e ver as mulleres de Quiroga ali tecendo, encalcetando, utilizando fuso, utilizando todos esos elementos tradicionais. Entonces é unha cousa moi bonita. Nos máis que naide sabemos o que a tradición esa, porque, por exemplo, había os produtos Rosmar da Coruña que vendían o pan, que van vir tamén a festa de aquí de Cornellá, sí. Co cual son cousas que nos podemos ter. Entonces aí onde está bonito que o museo etnográfico sale á rúa. Sí, y que sí. Creo que é o único que en toda a provincia de Lugo sale á rúa, igual que na Lorense. Sí, sí. Agapito, que actividades ten previstas para Deica xa? Son moitas, claro, o que pasa que tamén necesitábamos apoios, que non temos moitos, entonces cada cousa que queremos facer que non nos parece que está ben, pois sempre temos casi unha traviña de diñeiro. Non se gasta moito, non? Non é que se gaste moito. E como ben decía o compañeiro, a teoría foi de que non facer un almacenamento, nin facer cousas que estuveran mortas. O sea, que él recorda moi ben o que queremos facer. O sea, está bastante ben informado e sabe do que vai a cousa. Porque todo o que ali se está metendo ten que funcionar. O sea, o lema noso é que ten que funcionar como funcionaba antes, como mínimo. Si non se lle dan algún retoquiño para que vaya un pouquinho máis lixeira a peza ou cualquier cousa. O sea, que basase en eso. Non enseñar piezas repetitivas, o sea, que sendo a mesma cosa teñen que ter algo diferente. Era non moi fácil encher, pero non era eso. O sea, gracias á colaboración, que colabora moito comigo, o director do museo Ramón Vila, entonces entre os dous estamos implicados, claro, con axuda tamén de outros. Temos a axuda de Rosa tamén, que nos axuda, e así moita xente. Muy ben, eu alegro-me moitísimo que isto funcione dese xeito, aparte de todo. Bueno, pues eu quería facer hincapé para que todos os que nos están escoitando aquí dende o Baixo Llobregat e outros que mediante o Facebook, mediante o internet tamén nos escoitan, que saiban que en Quiroga pois están a facer unha labor interesantísima no Museo Etnográfico. Hay que decir que o Museo Etnográfico, por exemplo, de Quiroga é moi representativo de toda a zona alta tamén de as montañas lucenses. Xa non solo se circunscribe en Caurel, pero, por exemplo, todo o que son as colchas do Tear, tan característico das zonas de alta montaña lucenses, ali hai as típicas camas de cerro, e todo está moi ben situado. Hai esas distintas rodas que había, según se había máis pendente ou había máis val, ou era máis chaira a zona onde estaba. Hai esas cousas que son as diferencias. Onde hai un xugo, onde había a parexa de bois, onde había as cangas para levar o viño, ou é distinto do xugo. O sea, esas cousas propias da terra é explicarse moi ben gracias a Agapito, que ali pode a xente que xa chegaría ao museo pode lle dar unha explicación das fraguas, de todo o que é o viño, porque hai que recordar o concello de Quiroga ten tanto a val como a montaña. O punto máis alto do concello de Quiroga sería a Seara. Entonces estamos a 1100, o sea, un pueblo está a 1000 metros, 1100 metros está o Albemi concretamente. Despois temos o Val, e é a única zona, o único concello de Galicia onde se produce aceite. Un aceite onde a xente que queira poder o mercar no Corte Inglés. Sí. Entonces ali tamén hai a prensa do aceite, hai, o sea, moitas cousas relacionadas co rural galego, É o bonito de eso é que teñen uso, que non, como decía Agapito, son cousas que se poden, o sea, utilizar perfectamente ahora. Hai as máquinas Singer, das distintas clases. Ai, sí, hai moitas, moitas. As máquinas Singer servía desde facer para facer un traxe, como poder coxer un fol dunha gaita que xa era máis duro, ou facer unhos galochos, porque sí, sí. Ou unhas albardas, como na Seara había o Pepe Castro, o sea, o Prieto, que fora xastre, tiña ali unha máquina de coser, xa eu comentei outro día Agapito, pero é que, claro, había tantas cousas que meter que xa o museo quedouse pequeno. Sí, sí, sí, sí. Pero, bueno, xa o dice, ben, aquí o que xa tiña que implicar un poquinho máis a Diputación de Lugo, máis un poquinho o Concello de Quiroga, porque é unha cousa que vale pouco diñeiro relativamente para toda a actividade que ten. Sí, sí, ya as visitas culturais que poden facer os alumnos e os rapaces dos colexios e sí, todo eso, sí. Non, é unha cousa digna de ver, porque podemos atopar cousas de ferreiro, podemos atopar cousas das colmeas, de carpinteiros, de todos, casi todos os oficios, non? Sí, e ademais hai cousas moi, o sea, o do coche, unha cousa moi bonita, velalí, unha cousa que nos retorna fai a época da posguerra, da autarquía, da época de Franco, que España estaba separada do resto do mundo. Entonces ao ingenio por exemplo, do naxente do Concello de Quiroga, fixo a facer ese coche para poder levar a cabo un traballo sin traballo, sí, o sea, sí, con sí, menos sí. Traballo posible. Entonces aí onde estaba bonito, bueno, digno de visitar, todo é gracias a Agapito. Agapito, alguna cousa máis? Porque sabe que vostede que na radio sempre temos o tempo moi comedido, e entón, pois, bueno, pois eu agradezo moitísimo que estivera falando aquí connosco, pero temos outros compromisos e cumpríanos continuar. O que eu quixera que vostede, pois, lle dera un pulo a isto e que nos dixera o que convidara a xente a participar, que sei eu, digo, o que vostede veña ben. No, eu os invito a visitarlo, despois, unha vez que se ve aquí, pois aquí é donde hai tempo. Eu, por lo menos, moita xente non verá, pero eu teño tempo para explicar todo o tempo do mundo, para explicar estas cousas que verdadeiramente vexo que a mí me gustan e que debían recuperarse. Entonces, para eso non teño todo o tempo do mundo. Solamente eso, e gracias, agradecerlle a ustedes que por lo menos se faga un poquinho máis conocido, porque siempre é de agrado que o que fai un se conoza. Claro, eso que nos tentamos, claro, lógicamente. Moitas gracias, Bueno, Manuel, alguna pregunta máis para Agapito? Nada, agradecerlle todo o que está facendo polo Concello de Quiroga, en este caso polo Museo Etnográfico e por todo o que nos pertoca, porque é a cultura viva de Galicia. Bueno, muy bien. A Manuel quería dicirle que sí, temos moitas cousas que sacar. En a mía mente está de sacar moitas, inclusamente de sacar o serradeiro alguna vez pola festa do viño. Pero, claro, necesitamos que alguén colabore, porque non estamos moi apoiados así. Non, hai que buscar máis apoio, eso sí que a cousa é esa. Bueno, pola nosa parte, sabes que ustedes están picando un pouquiño, xa é bastante bon, o sea, xa a veces nos dice algo. Vale. Pues nada, moitas gracias a Agapito. Moitas gracias a Agapito. Deixámolo continuamos agora con Manolo, que aproveitando que está aquí ao outro lado do fío telefónico, pois que tiña que decirnos cousas que van a suceder, que él como representante de Mollet, da Asociación Cultural Galega de Mollet, que non é a Asociación Goleada, sino chámase Irmandada Nosa Galiza. Irmandada Nosa Galiza de Mollet, pois mañán teñen un evento importante para realizar a partir das 11, 11 e media. 11 e media, como cada primer domingo de mes, este mes foi o segundo, porque como foi a Semana Santa, entonces pasámoslo por segundo, facemos unha festa de exaltación de algún producto típico de algún concello galego, máis de alguna da propia cultura de ese concello. E este mes tocou a Lalín, concello de Lalín, porque ao mes pasado fixeron a exaltación do concido no propio concello de Lalín. Entonces, nos faremos mañá a exaltación do chourizo de Lalín, con ese motivo. Habrá cousas de turismo da zona, a xente que se achega ali poderá degustar os produtos típicos de Galicia, bueno, unha feira como as antiguas, unha cousa tradicional onde van a estar os gaiteiros tocando ali no patio que temos ali en calle Castelao número 2 de Mollet, o sea, nada máis galego que eso, estar na calle Castelao. Entonces teremos gaiteiros, teremos acordeonistas tocando loureiro verde, cousas destas tradicionales galegas, E nada, empezará a troula sobre as 11:30. E nada, hasta que nos cansemos de bailar e de comer, e despois estar un poquinho sabendo o que máis o concello de Lalín, e despois cada un paso a casa, que mañé domingo e o lunes se quido traballar. E nada, e despois nada, comentarte si queres o próximo evento que teremos para de Mollet, organizado pola Federación e coordinado por Mollet, que é a Xuntanza de Corais Galegas, o 13º Encontro de Corais Galegas de Cataluña. Claro, claro, claro. No cual participarán a Orfeón Vianés, uh-huh. Que para ver si para a semana que ven podemos falar a súa presidenta. Actuará tamén un acorado catalá de Mollet del Vallès, non se pode dicir o nome porque non me acordo, non me lembro do nome, o presidente, o señor Pelegrí. Despois actuará a entidade o Botafumeiro de Sardañola, a súa coral, a Agrupación Cultural Galega de Allagosta, a Alborada, o coro Lonxa da Terra do Centro Galego Barcelona, e o coro da Irmanda de Nosa Galicia de Mollet. Tamén miran as pandereteiras do Concello de Viana do Bolo, que tamén virán acompañando o Orfeón Vianés, e tamén pecharán un evento. E nada, isto todo será o día 15 de maio, en Mollet del Vallès, ao Mercat Vell. A xente que queira ir ou asistir, que xa chegue a entidade, por exemplo, a Rosalía de Castro, pode comentar algún directivo ou tal, pero bueno, eso xa se irá falando, porque se queren vir, se a Federación puxera un autocar ou eso, uh-huh. Xa se comunicará a xente, pero se non é moi fácil de chegar, collendo os cercanías, parando en Mollet del Vallès, que hai dúas paradas, que en Mollet temos dúas paradas e cuatro paradas, os que se paren de Mollet del Vallès, ali poden achegarse, e se despois quixeran quedar a cenar, o que teñen que facer é chamar ali a Mollet para encargar a CEA, porque todo que o evento farase no mercado Vell de Mollet, que é un mercado modernista, destes típicos de Cataluña, e entonces faremos ali a CEA, caza autoridades, e cos participantes do coro. Cos participantes do evento, mas a xente que se queira quedar tamén se fará salir todo, porque virá un catering a servir. Pois teremos tempo de falar de todo isto e moitas cousas máis a partir da vindeira semana, que a ver se te achegas por aquí. E bueno, pois daremos comprida información do que acabas de dicir. De momento, mañán, a Mollet a partir das 11:30, non? Sí, de bueno, momento eso. Bueno, pois agora despídote cunha peza que acaba de sair, que se chama... Mira, escoita. Xil Ríos xa caerá. Acaba de presentar o número o 27 álbum que se titula Son da Alma. Para ti, dedicado. Bueno, moitas gracias.